باب في أحكام التيمم، حكمة hakkında باب. إن الله سبحانه وتعالى موفق الله تعالى قد شرع قد شرع kıldı التطهر للصلاة namaz için temizliği kıldı من الحدثين iki hadisten dolayı el asgari ve el akbari büyük küçük olan hadisten dolayı şüphesiz ki Allah büyük ve küçük abdestsizlik halinden dolayı temizliği meşru namaz için temizliği meşru kıldı. bilmeyi su ile ellezi o ki enzelehullahu Allah Teala onu indirdi lene bize tahuran temiz olarak indirdi ve haza bu vacibun vaciptir labutte minhu on labutte gereklidir minhu ondan mal imkani imkan gereklidir imkan imkanla beraber o su ile yani Allah'ın indirdiği su ile temizlenmek vaciptir. Vaciptir. Lakin fakat kad tu'ridu kad ta'ridu halatun bazı haller arz olur. Feyekunul ma'u su olur fiha onda ma'dumen yok olur. Yok olur. Ev fi hukumil ma'dumi yok olmanın hükmünde olur. Ev mevcuden ya da bulunur. Lakin fakat yeteazzaru istimaluhu onu kullanması kullanmakta özürlü olur. Li uzuri minel azari azari şer'iyeti li uzrin minel a'zari şer'iyeti şer'i özürlerden birinden dolayı. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle bazı ibadetlerin ifa edilebilmesi için daha önce de demiştik abdesti farz kılmış. Normalde abdesti farz kılmış veya küçük ve büyük abdestsizlik halini kaldırmak için insana temizliği meşru kılmış. Ama bazen öyle durumlar olur ki insan su bulamaz. Yani su ile temizliği meşru kılmış dediğimizde su bulamaz. Veya su temizlikten daha hayati bir mesele için gerekli olabilir. Veyahut da su vardır lakin adam suyu kullanamaz. Adamda bir problem vardır. Yani bu durumlarda Allah Azze ve Celle ümmete rahmet olsun diye teyemmümü meşru kılmış. Teyemmüm de zaten biraz sonra teyemmüm gelecek. Teyemmüm ne zaman meşrudur? Su olmadığı zaman, su yok hükmünde olduğu zaman veya suyun var olup da kullanılmasının mümkün olmadığı zamanlarda teyemmüm ne olur? Teyemmüm meşru olur. Su olmadığı zaman suyun hakikaten ma'dum olduğu durumlar için geçerlidir. Yani su hakikaten ortada yoktur. Su yok. Adam arıyor, su bulamıyor, teyemmüm alabilir. Hükmen suyun olmaması, adam su vardır. Adamın bir de susuzluk problemi vardır. Yani adam diyelim seferde denizde veyahut da demeyelim de seferde gidiyor çölde. Yanında su var. Bu suyla abdest de alabilir. Hakeza bu suyu abdeste kullanırsa bu defa adamın susama gibi bir durumu söz konusudur. Bu su yok hükmündedir. Neden? Çünkü bu adam bu suyu abdestten daha zaruri olan, insanın yaşaması için gerekli olan içme için yani susuzluğu gidermek için kullanacak. Veya su vardır. Adamın suyu kullanması mümkün değildir. Adamda yara vardır. Veyahut da hava çok şiddetli soğuktur. Adam suyu kullandığı zaman helak olacaktır mesela. Yani su vardır. Lakin suyu kullanma noktasında adam özür sahibidir. Bu tip durumlarda, yani bu üç durumda suyun yokluğu var ama yok hükmünde olduğu veyahut da su var ama kişinin suyu kullanmasının mümkün olmadığı, yani özür sahibi olduğu yerlerde teyemmüm yapılabilir. Evet. Ve huna burada kad cealallahu Allahu Teala kıldı men yenubu anhu onun yerine geçeni kıldı ve huve etteyemmumi teyemmümdür bitturabi ve huve etteyemmumu ve huve etteyemmumu bitturabi düzgün oku bitturabi bitturabi bitturabi toprak ile teyemmümdür taysiran kolaylaştırmak için alal halki yaratılan insanlara kolaylaştırmak için toprak ile teyemmümdür ve raf'an lil haraci ve sıkıntıyı da ortadan kaldırmak içindir. Evet. Ve yekulullahu teala, Allahu Teala diyor ki fi muhkemi tenzilihi, muhkem olan bir ayetinde, ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, iza kumtum ila salati, namaza kalktığınız zaman, fagsilu, yıkayın vucuhekum, yüzünüzü, ve eydiyekum ilel merafiqi, ve ellerinizi dirseklere kadar, ve vamsahu meshedin bi ruusikum, başlarınızı, ve erculekum, ve ayaklarınızı yıkayın ilel ka'beyni, aşık kemiğine kadar, ve in kuntum cunuben, eğer cünüp iseniz, fettahharu, temizlenin, ve in kuntum marda, eğer hasta iseniz, ev ala seferin, ya da bir yolculuk üzereyseniz, ev ca'e ahadun minkum minel gâ'iti ya da sizden biriniz hacet yerinden geldiği zaman, ev lâmestumun nisâ'e, ya da kadınlarınıza dokunduğunuz zaman felem tecidu mâ'en, su bulamazsanız, feteyemmemû sa'iden tayyiben, ve temiz toprakla teyemmüm edin, femsahû meshedin bi vucûh, femsahû bi vucûhikum, yüzünüzü meshedin, ve eydiyekum ve ellerinizi, minhu ondan, me yuridullahu Allahu Teala istemiyor, liyec'ale aleykum min haracin, sizin üzerinize bir zorluk olmasını istemiyor, velakin fakat yuridu istiyor, liyutahhirakum sizi temizlemeyi istiyor, ve liyutimme ni'metahu aleykum ve onun sizin üzerinize nimetini tamamlamayı istiyor, leallekum teşkurun, umulür ki şükredersiniz. Ve teyemmumu bil lugati, teyemmüm lugatta el kastu, kast etmektir. Ve teyemmumu fi şer'i, teyemmüm şeriatta huve meshul vecihi, yüzü meshetmektir. Vel yedeyni, ve iki eli meshetmektir. Bisaidin, temiz toprak ile. Toprak ile, temiz yok. Toprak ile. Ala vecihi mahsusin, has olan yerlere. Ala vecihin mahsusin, mahsus bir şekil üzere, yani belli bir şekil üzere toprak ile yüzleri ve elleri meshetmektir. Şimdi normalde teyemmümün lügataki manası el kast. Yani insanın teyemmeme demek, insanın herhangi bir şeye kast etmesi demek. Hani Allah Azze ve Celle sadaka ayetlerini anlatırken diyor ya, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِدُوا ف۪يهِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Yani habis olanı azmetmeyin. Habis olana kastetmeyin, ondan infak edersiniz. Hani infak etmek istediğiniz zaman kötü olana, pis olana ne yapmayın? Kast etmeyin. Bu lügat manası. Şeriattaki manası ne? Şeriatın ona yüklemiş olduğu mana ise elleri ve yüzleri, ki sıfatı ileride geleceği şekilde, toprak ile belli bir şekil üzere ne yapmaktır? Belli bir şekil üzere mes etmektir. Teyemmüm ayetine gelince, normalde bu ayet abdest ayetidir. Yani teyemmüm ayeti değil de normalde bu ayet nedir? Bu ayet abdest ayetidir. Allah Azze ve Celle İslam'ın ilk yıllarında değil, daha biliyorsunuz teyemmüm ayetinin veya teyemmümün meşru kılınması İslam'ın sonradan olan bir hadise. O da sefere çıktıkları zaman Ayşe annemiz kolyesini kaybediyor ve sahabe Ayşe annemizin kolyesini ararken su yok yanlarında. Öyle o şekilde namaz kılıyorlar. Yani su olmadığı şekilde, abdestsiz bir şekilde namaz kılıyorlar. Daha sonra Allah Azze ve Celle bunun akabine bu ayet-i kerimeyi indiriyor ve yani abdestten sonra abdestin olmadığı durumlarda kişinin teyemmüm alabileceğini ifade ediyor. Bu da sonradan ümmete kılınmış olan bir ruhsat. Evet. Ve kema huve sabitun fil Kur'an-ı Kerim'i ve bunun Kur'an-ı Kerim'de sabit olduğu gibi fehuve sabitun ve o sabittir bis sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde sabittir bu ve icma il ümmeti ve ümmetin icması da bunda sabittir. Ve huve o fadilatun fadilatun faziletlidir. Lihazil ümmetil Muhammediyeti Muhammediyeti. Ve huve fadilatun lihazil ümmetil Muhammediyeti. Ümmeti Muhammed'e verilmiş olan bir fazilettir. Evet. İhtisallahu bihi. Allah ümmeti onunla özel kılmıştır. Ve lem yec'alhu tahuran li gayriha. Ve lem yec'alhu onu kılmadı tahuran temiz li gayriha başkasına. Başkasına tevsi'aten aleyha. Ona genişlik olarak onun üzerine genişlik olarak ve ihsanen minhu ileyha ve Allah'tan ona o ümmete bir iyilik ve ihsan olarak. Ve fi sahihayni iki sahihte Buhari ve Müslim'de geldiği gibi ve gayrihime ve diğerler başkalarında geldiği gibi kâle sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz dedi ki o utitu hamsen bana beş şey verildi ki lem yu'tahunne ahadun kabli benden önce hiç kimse verilmedi bu beş şey nusirtu korundum bir nusirtu yardım edildim edindim bir ru'bi korkuyla masirata şehrin bir aylık mesafede. Ne demek yani? Bir aylık mesafeden korkuyla yardım olun. Ne demek? Yani benim korkum ta bir aylık mesafeden hissedilir. Allah Azze ve Celle insanların yani düşmanlarımı bir aylık mesafedeyken dahi benden korkmalarını sağlayarak bana yardım etmiş oldu. Evet. Ve cu'ilet kılındı li bana ve cu'ilet liyel ardu bana yer kılındı mesciden ve tahuran mescid ve temiz kılındı. Fe eyyüme racülün hangi adam olursa min ümmeti benim ümmetimden edraket hussalatu namazı idrak ederse fel yusalli namazını kılsın. Ve fi lafzin bir lafızda fe indehu mesciduhu ve tahuruhu onun yanında mescidi ve onun yanında temizleyicisi nedir? Tahuru veya temiz olan şeyi onun yanında vardır. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam beş şey ile diğer ümmetlere karşı faziletli kılındığını anlatıyor. Ve bu beş şeyin kendinden başkasına verilmediğini söylüyor. Bunlardan bir tanesi de yeryüzünün kendine mescit ve temiz kılınmış olması. Hangi adamı nerede namaz idrak ederse orada namazını kılsın. Yani suyun olması olmaması, caminin olması olmaması sorun değildir. Çünkü Allah bu ümmete bütün yeryüzünü temizleyici mahiyetinde kılmış toprak olaraktan ve bütün yeryüzünü üzerinde namaz kılınabilecek olan temiz mahiyetinde kılmış. O da ne? Mescid olaraktan. Bu da bu ümmete has olan, başka ümmetlere tanınmamış olan bir ruhsat. Evet. Fetteyemmumu teyemmüm bedelu bedeldir. Taharatil mâi su ile temizlenmenin bedelidir. İndel aczi acizlik durumunda anhu şer'an şeriatın kıldığı acizlik durumunda fetteyemmumu teyemmüm bedelu taharatil mâi su ile temizlenmenin bedelidir. İndel aczi anhu şer'an su ile temizlenmekten şer'an aciz olunduğu durumlarda teyemmüm su ile temizlenmenin bedelidir. Yuf'alu yapılır bittatahuri bihi onunla temizlik ile yapılır kullu ma yuf'ale bittatahhuri kullu ma yuf'alu bittatahhuri bil ma'i. Su ile yapılan temizlikle yapılan her şey toprak ile yapılan temizlikle de yapılır. Minas salati namazdan ve tavafi tavaftan ve kiraetil Kur'ani ve Kur'an-ı Kerim okumaktan ve gayri zelike ve bunun dışındakilerden. Fe inna Allahe muhakkak Allah ceale teyemmüme kıldı mutahhiran temiz keme ceale ma'e mutahhiran suyu temiz kıldığı gibi. Kâle aleyhissalâtu vesselâmu Peygamber Efendimiz dedi ki ve cu'ilet kılındı turbetuha yani el arda yeryüzü kılındı lene bize tahuran temiz kılındı. Şimdi burada bu söylemiş olduğu söz dün açıklanmasıyla alakalı teyemmüm nedir? Yani teyemmüm nedir sorusuna fıkıhta verilen cevap beraberinde birçok ihtilafı da beraberinde getiriyor. Yani teyemmüm bizzat abdestin kendisi gibi midir? Yoksa teyemmüm abdestin kendisi değildir de sadece abdestle yapılan fiilleri mübah kılan bir eylem midir? Yani bu soruya vereceğimiz cevap beraberinde bazı teyemmüm meselesindeki ihtilafları getirir. Şimdi bu konuda iki tane görüş var. Birinci görüşe göre teyemmüm rafi'un lil hadestir. Abdesti ortadan kaldıran şeylerden bir tanesidir. Birinci görüşe göre teyemmüm abdesti, abdestsizliği ortadan kaldıran durumlardan bir tanesidir. Nasıl ki abdest, yani su ile yapılan temizlik, abdestsizlik halini ortadan kaldırıyor ve abdestle yapılan bütün ibadetler yapılıyorsa, hakeza teyemmüm de aynı abdest gibidir bu görüşe göre. Yani teyemmüm abdestin bizzat kendisi gibidir. Abdestlik halini ortadan kaldırır ve nasıl abdestle nasıl davranıyorsak aynı şekilde şeyle de o şekilde davranırız. Teyemmümle de o şekilde davranırız. İkinci görüşe göre hayır. Teyemmüm abdestin bizzat kendisi gibi değildir. Teyemmüm mubihun lil fi'lidir veyahut da mubihun lil salatidir mesela. Ne demek bu? Diyelim ki biz abdestsizken namaz kılamıyoruz. Öyle mi? Su yok. Namaz kılmak istiyoruz. Teyemmüm sadece o namaz fiilini bize mübah kılar. Yani bizi abdestli konumuna sokmaz. Hani bir de ekstradan örneğin diyelim ki ikinci bir farz kılacaksak mesela ben şimdi abdestim yok, abdest aldım. Öğle namazını kıldım. İkindiyi de bu abdestle kılabilir miyim? Bozulmadığı müddetçe. Kılabilirim. Akşamı da kılarım. Yatsıyı da kılarım. Öyle mi? Niye? Lakin teyemmüm aynen bunun gibi midir? Birinci görüşe göre rafi'un hades dediğimiz görüşe göre aynen bunun gibidir. Bozulmadığı müddetçe teyemmüm. Öğleyi de kılarım bir teyemmümle, ikindiyi de kılarım. Lakin bu ikinci görüşe göre yani mubihun lissalati görüşüne veyahut da mubihun lil fi'li görüşüne göre hayır böyle değildir. Öğle namazını kılarken teyemmüm aldıysam o teyemmümle ikindiyi kılamam. İkindi için yeni bir teyemmüm almam lazım. Niye? Çünkü teyemmüm abdestin bizzat kendisi değildir. Sadece teyemmüm fiili bize mübah kılan, yani mübah olmayan, abdestsizken mübah olmayan bir fiili bize mübah kılan bir şeydir. Şimdi bununla beraber ne oluyor? Teyemmüm abdestin bizzat kendisidir dediğimiz zaman aynen abdestliymiş gibi. Bir teyemmüm aldıktan sonra abdesti bozan hallerden biri hasıl olmadığı müddetçe o teyemmümle abdestle yapabildiğimiz her şeyi yapıyoruz. Öyle mi? İkinci görüşe göre ise böyle değildir. İkinci görüşe göre ister bozulsun ister bozulmasın. Bir teyemmüm bize ne yapar? Bir fiili mübah kılar sadece. Mesela diyelim ki ben teyemmüm aldım. Misal. Birinci görüşe göre öğle namazını kılarım. Akabine tavaf yaparım. Tavaf için abdesti şart koşanlardan isem eğer. Tavaf yaparım o teyemmümle. İkindi ezanı okunur. İkindi okurum. Sonra elime Kur'an alırım. Kur'an okurum. Hani Kur'an okumak için abdest farz diyenlerdense ben. Kur'an okurum. Ondan sonra yani ne gerekiyorsa mescid işte mescide girerim o teyemmümle hiç sorun değil. Ama ikinci görüşe göre birinci namazı kıldıktan sonra tavaf yapmak istiyorsam tekrar teyemmüm almam lazım. Kur'an okumak istiyorsam tekrar teyemmüm almam lazım. Öyle mi? Ondan sonra bir daha başka bir namaz kılmak istiyorsam nafile dışında çünkü nafileler farza tabi olduğu için bir teyemmümle nafile de kılınabilir demiş bunlar. Nafile namaz kılmak istiyorsam ikinci bir namaz, farz namaz kılmak istiyorsam tekrardan teyemmüm almam lazım. İki tane ne olmuş oldu? İki tane görüş olmuş oldu. Ve arada ciddi bir şey var. Yani arada ciddi bir fark var. Bunlardan hangisi racih olan? Bunlardan racih olan birincisi. Bunlardan racih olan birincisi. Bu da kimin görüşü? İmam Ebu Hanife ile Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin görüşü. Yani teyemmüm abdestin bizzat kendisi gibidir. Rafi'un lil hadesidir. Cumhura göre ise rafi'un lil hadesi değildir. Mubihun lil fi'li veyahut da mubihun lil salati. Daha çok bu şekilde kullanılmış. Bu şekildedir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle teyemmüm ayetini zikrettikten sonra مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ. Allah size bir sıkıntı kılmak için değil, yani teyemmümü siz sıkılasınız diye değil, Allah Azze ve Celle sizi temizlemek için teyemmümü yapmıştır, meşru kılmıştır. E tabi böyle olunca ne olur? Böyle olunca abdest nasıl ki insanı temizliyorsa, demek ki teyemmüm de insanı aynı şekilde temizler. Hakeza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer, ya Resulallah bana cünüplük hasıl oluyor ve yanımda su yoktur dediği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Es-sa'idu tayyibun tahur. Su olmaması önemli değil. Yani toprak temizdir ve temizleyicidir. Aynı zamanda temizdir, tayyiptir ve tahurun temizleyicidir. Ve 10 senede su bulamazsan o sana yeter diyor. Yani 10 senede su olmasa toprak sana yeter. Burada hani toprağı sanki abdest gibi bir temizleyici gibi kılıyor Peygamber ve hiçbir şekilde bunu birbirinden ne yapmıyor? Hiçbir şekilde bunu birbirinden ayırmıyor. Bundan dolayı da nedir? Bundan dolayı veya Peygamberimiz ihtiyaç olmasına rağmen çok net ve açık bir ifadeyle tek bir teyemmümle birkaç fiilin yapılmayacağını, ayrı ayrı yapılması gerektiğini de aynı zamanda ne yapmamıştır? Nas kılmamıştır. Bundan dolayı bu görüş, iki görüşten racih olan görüş, Allahu alem, Allah'ın doğrusunu bilmekle beraber teyemmümün abdest gibi olup rafi'un lil hadesi olduğudur. Yani abdestsizlik halini ortadan kaldırıyor olmasıdır. Evet. Ve yenubu teyemmüm geçiyor anil mâ'i, suyun yerine geçiyor. Fi ahvalin hiye, şu haller üzere. Evvelen, ilk olarak اِذَا اُدِيمَ الْمَاوُ, su kaybedildiği zaman لِقَوْلِهِ تَعَالَى, Allah-u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi فَلَمْ تَجِدُوا مَاً, su bulamadığınız zaman فَتَيَمَّمُوا, teyemmüm edin. سَوَاً اَدِيمَهُ فِي الْحَدَرِ, bunun kaybedilmesi hazır bir durumda ister olsun. اَوْ اَسْسَفَرِ, ya da seferde olsun ve talebehu felem yecidhu, ve onu isteyince isteyip de bulamadığı zaman olsun. Bir daha oku, baştan oku. Evvelen iza udimel ma'u, su kaybedildiği zamandır. Li kavli taala, Allahu Teala şu sözünden dolayı felem tecidu ma'en feteyemmemu, su bulamadığınız zaman teyemmüm edin. Sevâun adîmehu fil haderi ev seferi, bunun kaybedilmesi hazır veya sefer durumunda ister olsun. Ve talebehu felem yecidhu, ve onu isteyip de bulamadığı zaman. Birinci hal nedir? Suyun ma'dum olduğu haldir. Biz demiştik teyemmüm ne zaman meşru olur? Suyun olmadığı, olup yok hükmünde olduğu veyahut da olup kullanmanın mazur olduğu durumlarda teyemmüm meşrudur. Yani üç tane durum var dedik. Bir, su yok. İki, su var ama yok hükmünde. Üç, su var ama kullanmasında bir mazeret var. Yani onu kullanabilmemiz mümkün değil. Bunlardan bir tanesi su kaybolduğu zaman. Lakin suyun olmaması veya kullanılmasının mazur olmasından önce ne lazım? Suyu araştırmak lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle teyemmüm alabilmemiz için فَلَمْ تَجِدُوا مَاً, suyu bulamazsanız eğer diyor فَتَيَمَّمُمْ, o zaman teyemmüm alınız diye. Onun için teyemmüm alacak olan adamın en azından lügat olarak suyu bulamadı denecek kadar suyu araması lazım. Yani en azından lügat olaraktan teyemmüm alacak olan bir adamın suyu bulamadı denecek kadar fe in lem tecidu, eğer bulamazsanız suyu ma'en fe teyemmemu diyor Allah Azze ve Celle. O da nedir? Bazılarının zannettiği gibi bulunan mıntıkayı komple teftiş edip alt üst etmek değildir. Yani yerin altından gidip yerin üstünden çıkıp su var mı yok mu diye bakmak değildir. Lugat olaraktan suyu aradı ve bulamadı. Denecek kadar insanın sağına soluna etrafına bakıp da suyu bulamaması teyemmüm alması için nedir? Teyemmüm alması için yeterlidir. Evet. Saniyen ikincisi اِذَا كَانَ مَعَهُ مَاُنْ, onunla birlikte su olursa يَحْتَاجُهُ لِشُرْبٍ içmeye ihtiyacı varsa وَتَبْخِنْ pişirmeye, yani yemek yapacak diyelim onunla. Yemek yapma ihtiyacı varsa فَلَوْ تَتَحْهَرَ مِنْهُ فَلَوْ şayet تَتَحْهَرَ مِنْهُ onunla temizlenirse لَأَدَرَّ حَاجَتَهُ kendi ihtiyacına zarar verecek. بِحَيْثُ şöyle ki يَخَافُ الْعَتَشَ susuzluktan korkuyor عَلَى نَفْسِهِ nefsi üzerine اَوْ عَتَشَ غَيْرِهِ veyahut da başkasının susuzluğundan korkuyor مِنْ آدَمِيِّنْ اَوْ بَه۪يمَةٍ insan veyahut da hayvandan olup da muhteremeyni muhterem olan yani hürmeti olan varlıkların kendi dışında susuzluk halinden korkuyorsa o zaman da ne yapabilir? O zaman da teyemmüm olabilir. Bu nedir? Su vardır ama yok hükmündedir. Yani diyelim ki bir adamın iki tane ihtiyacı var. Bir abdest alma ihtiyacı var, bir de su içme ihtiyacı var. Yanında da su var. Abdest için içse, abdest için kullansa veyahut da su içemeyecek. Öyle mi? Su için kullansa abdest için kullanamayacak. Şimdi abdest için kullanmadığı zaman öyle mi? Su içmenin bedeli yok. Yani diyelim hani insan yaşaması için insan ne yapması lazım? Su içmesi lazım. Öyle mi? Su içmeden yaşamıyor. Diyelim adam bu suyu abdest için kullanırsa yaşama yerine su içmenin dışında bir bedel var mı? Yani su değil de mesela hava üç kere üst üste nefes aldın mı su ihtiyacını karşılamıyor. Böyle bir şey yok. Lakin o suyu bedeli olmayan su içmeye kullanıp abdest almasa abdestin bedeli var. Yani su olmasa bile toprakla teyemmüm edip abdestin neyi var? Abdestin bir bedeli var. Ondan dolayı bu su yok hükmünde. Veya adam yolculuktadır. Kendine ihtiyacı yoktur. Yanında mesela yanındaki devenin suya ihtiyacı vardır. Hayvan dahi olmuş olsa bu aynıdır. Deve su içmese ölecek. Mesela çölde yükünü taşıyacak başka bir hayvan yok yanında. Misal veyahut da at vardır. Veyahut da çok affedersiniz merkep vardır. Yani hiç fark etmez. Varsa eğer böyle bir durum ister hayvan ister hürmeti olan insan ister hürmeti olan hayvan fark etmez. O suyun varlığı yok hükmündedir. Kişi onu ihtiyacı için kullanır. Kendisi ne yapar? Kendisi teyemmüm alır. Evet. Sen 3. İza khafe korktuğu zaman malil ma'i suyu kullanmayı eddararı fi bedenihi. Bi isti'malil ma'i suyu kullanmayla korkarsa eddarara fi bedenihi. Bedeninde bir zarardan korkarsa bi maradin hastalıkla ev te'ahhuri bur'in veya iyileşmenin gecikmesini. Yani ister bir hastalıktan korksun, ister iyileşmenin gecikmesinden korksun. Li kavlihi teala ve in kuntum marda ila kavlihi feteyemmemu sa'iden tayyiben. Ayetin bu kısmından dolayı teyemmüm alabilir. Bu da hangi kısma gider? 3. kısma gider. Yani su var ama suyu kullanmakta bir özür var. O da ne? Bizden kaynaklanan bir özür. Diyelim ki bedenimizde bir yara var. Biz bunu estağfurullah. Diyelim ki bir hastalığımız var. Hastayız biz. Hava da çok soğuk. Suyumuz da soğuk. Yani suyu ısıtacak bir şey de bulamadık. Mesela suyu kullanırsak çok şiddetlenecek hastalığımız. Çok büyük bir zarar göreceğiz. Veyahut da biz normalde hastayız zaten. Yani hastalanmadan hastayız. Suyu kullanırsak iyileşmemiz gecikecek. Mesela bu da nedir? وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى eğer hasta olursanız ayet-i kerimenin içerisinde daha sonra فَتَيَمَّمُ diyor Allah Azze ve Celle. Teyemmüm edin diye. Bu durumda da kişi teyemmüm edebilir. Evet. رَابِيَنْ 4. اِذَا عَجَزَ عَنْ اِسْتِئِنْ مَا لِلْمَيْ suyu kullanmaktan aciz olursa لِمَرَدِنْ hastalıktan dolayı la yestati'u ma'ahul hareketi. Harekete. Harekete. O hastalıkla beraber hareket etmeye güç yetiremiyorsa eğer. Ve leyse indehu min yuvaddi'uhu. Men yuvaddi'uhu. Men yuvaddi'uhu. Yanında da ona abdest aldıracak hiç kimse yoksa. Ve khafe hurucel vakti ve vaktin çıkmasından korkunca. Hamisen, beşincisi, izâ hâfe korktuğu zaman berden soğukluktan bir isti'me lilmeyi suyu kullanmanın soğukluktan olduğu zaman. İzâ hâfe berden soğuktan korkarsa bir isti'me lilmeyi suyu kullanmayla beraber soğukluktan korkarsa ve lem yecid bulmazsa ma yusakhinuhu bihi onun ile o suyu ısıtacak bir şey de bulamazsa teyemmeme ve salla teyemmüm alır ve abdest namaz kılar. Li kavli teala ve la taktulu enfusekum kendi nefislerinizi ne yapmayın? Kendi nefislerinizi öldürmeyiniz diye. Bu konuda biliyorsunuz bir de Amr ibn As'ın hadisi var. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu bir seriyeye emir olarak tayin ediyor. O da sabah kalktığında cünüp olmuş. Ve namaz kıldırıyor ashabına. Yani abdest almıyor, gusül abdesti almıyor. Sadece teyemmüm alıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselama döndükleri zaman bunu söylüyorlar. Ya Resulallah diyorlar, su vardı ama adam gusül abdesti almadı, bize namaz kıldırdı. Peygamberimiz de diyor, ey Amr sen cünüp haldeyken ashabına namaz mı kıldırdın diyor. O da diyor ki, ya Resulallah ben kendi nefsim için helaktan korktum. Yani hani suyla gusül alırsam helak olmaktan korktum diyor. Demek hava soğuk olmuş olabilir, su soğuk olmuş olabilir vesaire. Peygamberimiz hiçbir şey demiyor. Tabi bu kıssanın senedi ihtilaflı, yani bazı alimler zayıf demişler, bazı alimler buna sahih demişler. Hani bu kıssa olmasa bile, yani böyle bu kıssa olmasa bile teyemmüm ayetinin, yani teyemmümden sonra Allah Azze ve Celle'nin مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ Allah sizin üzerinize bir sıkıntı kılmak istemez. Yani teyemmümü meşru kılmasındaki sebep Allah Azze ve Celle'nin insanlardaki sıkıntıyı var olabilecek, suyun varlığı veya suyun yokluğundan doğabilecek olan sıkıntıları ortadan kaldırmak içindir. Hasta bir adamın, yani hiç hareket edemeyen bir adam veyahut da su var, ısıtamadığından dolayı o suyla şifa, yani sağlamken hasta olacak olan bir adam, bu bir sıkıntı halidir. Öyle değil mi? O zaman eğer teyemmüm de sıkıntıyı ortadan kaldırmak içinse, yani bu umumi nasla beraber de sıkıntı anında ne yapılabilir? Teyemmüm alınabilir. Evet. فَفِي تِلْكَ الْأَحْوَالِ Bu hallerde يَتَيَمَّمُ وَيُسَلِّ teyemmüm edilir ve namaz kılınır. يَتَيَمَّمُ teyemmüm eder ve yusalli namaz kılar. وَاِنْ وَجَدَ مَا اَنْ eğer su bulursa يَكْفِي بَعَدَ تُحْرِهِ temizliğinden sonra şey yaparsa ve in vecede ma'en su bulursa yekfi ba'da tuhrihi yani taharetinin bazı kısmına yetecek su bulursa şu ba'de ba'd kelimesi sonu dat ile olursa bu ne? Bazı sonu dal ile olursa bu da sonra tamam isti'malehu fîmâ yemkinehu isti'malehu İstimal eder. İstamalehu. İstamalehu. Onu kullanır. Fîmâ yumkinuhu min a'dâihi. Ona mümkün olan azalarında onu kullanır. Ev bedenihi. Veya bedeninde mümkün olan kısımda onu kullanır. Ve teyemmeme anil bâki. Ve kalan kısımdan da teyemmüm eder. Ellezî kassara anhul mâ. O kısım ki su ondan almıştır. Yetmemiştir. Likavlihi teâlâ. Fettekullâhe mestata'tum. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkun. Bu ne meselesi? Bu şu mesele. Adam diyelim ki abdest alması gerekiyor veya gusül alması gerekiyor. Yanında su var ama bu su abdest için adama yeterli değil. Yani suyu kullanacak olursa eğer adam yetmeyecek. Adam biliyor. Elini yıkayacak, yüzünü yıkayacak, kollarını dirseklerine kadar yıkayacak, su bitecek. Yani mesela başını mesedemeyecek ve ayağını yıkamayacak. Bu durumda adam ne yapmalı? İlim ehli bu konuda ihtilaf etmişler. Daha önce bunu anlatmış mıydık? anlatmamıştık değil mi? İlim ehli bu konuda ihtilaf etmişler. Birinci grup alim demişler ki Allah Azze ve Celle hiç kimseye gücünden fazlasını yüklemez ve herkese gücünün yettiğini yapmasını emreder. Suyun bir kısmını bulup bir kısmını bulamayan adam suyu bulduğu noktalarda abdest alacak, kalan kısım için teyemmüm yapacak demişler. Mesela diyelim adam yanında su var, su sadece elini yıkamasına, ağzına ve burnuna su vermesine ve yüzünü yıkamasına yetiyor. Bunu yapacak, bunu bitirdikten sonra teyemmüm alacak demişler. Neden dolayı? Çünkü Allah diyor فَاتَّقُوا mestata'tum. Allah'tan gücünüzün yettiği kadar korkunuz. Bu adamın da gücü buna yetiyor sadece. Bir grup alim de demişler ki bu doğrudur. Yani normal hükümlerde bir insan Allah'tan gücünün yettiği kadar korkması lazım. Lakin bir konuda hem asıl hem de onun bedeli varsa asılla bedel bir araya toplanmaz. Yani ya aslı yaparsın, aslı yapamıyorsan Allah Azze ve Celle'nin onun yerine kılmış olduğu bedelle amel edersin. Yani demişler teyemmümle abdest de bunun gibidir. Hani abdestin bedeli teyemmümdür. Öyle mi? Bir kısmını abdest alayım, bir kısmını teyemmüm alayım olmaz demişler. Yani iki bedel bir arada toplamaz. Asılla bedel aynı anda bir arada toplamaz. Ya asılla amel edersin veyahut da bedelle amel edersin. Çünkü demişler mesela bir adam diyelim ki kefaret olarak işte köle azat etmesi gerekiyor. Olmadı 60 gün oruç tutması gerekiyor. Olmadı işte 60 tane fakiri doyurması gerekiyor. Şimdi adam kölenin yarısını alacak parası varsa tamam o yarısını versin kalanı da işte 30 gün oruç tutsun veya 60 gün oruç tutsun denmez. Yani iki tane bedel bir araya ne yapılmaz? İki tane bedel bir araya toplanmaz demişler. Yarısının varlığı yok gibidir demişler. Hani normal mesela bu kefaret olayını örnek almışlar. Demişler yarısının varlığı yok gibidir. Hani veyahut da 30 gün tutmaya gücüm yetiyor. 30 günü tutayım 30 tane de fakir doyururum. Da olmaz. Yani 30 güne gücün yetiyorsa sanki 60 güne gücün yetmiyor gibi davranırsın. Tutarsan 60 tane fakiri doyurursun demişler. Bedel ile asıl bir araya toplanmaz. Kişi ya bedelle amel eder veyahut da asılla amel eder demişler. İki tane görüş. Şeyh yani kitabın yazarı Hanbeli mezhebinden olması hasebiyle Hanbeli mezhebinin bu konudaki görüşü İmam Ahmed'in hocasıyla görüşü bu konuda aynı. Yani İmam Şafii ile görüşü aynı. O da ne? Bir insan gücü yettiği kadarı ile abdest alır. Kalan kısım içinde ne yapar? Kalan kısım içinde teyemmüm alır. Yani iki tarafın da kendine göre şer'i bir açık, apaçık bir nas olmadığı için konuda iki tarafın da kendine göre delili var. Kişinin gönlü hangisine rahat buluyorsa, mutmain oluyorsa onunla ne yapar? Onunla amel eder. Çünkü mesele delile dayalı değil. Mesele daha ziyade içtihada dayalı bir mesele. Yeter mi? Devam edelim mi? Yeter mi? Hı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Veya sormak istediğiniz bir durum var mı? Nasıl? Ona geleceğiz daha var. O kısma geleceğiz. Buraya kadar yani bu anlatmış olduğumuz kısımla ilgili soru sormak isteyen var mı? Yok. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.